یعنی دویم فصل سمر ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے دے فرمائی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی المسائل جمد مسالتن دا سوالون دیو سڑی دا خلقو ندائی دا مالونو چې دل سوال جایز نه دی او دې سوال کوي قدوه یقدح به الرجل وجهه دا خو زخمونه دي چې زخم جوړوي په دې سوالونو سره د پرز د قیامت په خپل مخ کې مخ به ټول زخمونه زخمونه وي فمن شاء قال وجهي ومن شاء تركه د چا چې خو خشین د دې باقی په خپل مخ پریزي او د چا چې خو خشین پریزي الا يسل الرجل ذا سلطان مگر دا چې سوالو کیو سړې د خاوند حکومت نه د بیت المال سوال کوي دی بیت المال کې د برخه د لکه چا سره دی سیو مال ته غواړي نګره د بادشاہ او د وزیر او د ممبر نه کوڅوک سو مطالبه کوي دا سوال نه دا خدا غ حق دی ادي کې پاوا ملازم نشتا اے د حکومت پیشي وي او شکر اپاسي د پلارې ولګولي دا خود دی خلکو حق وکنا غم د دې چې اوس کې د نیمه لګولې نیمه جیب کې شولې ادرې مې سه لګولې او دوی سي سنبال کړې نو دا د فکر خبره ده هدا د پچا ملاده د ک نشتا هه کچره ده د خپل جیب او د پلار د جیدات پیسې راواغس نو بیا به خلک سي احسان مني دا خود خلکو پیسې وي او دا ویم د خلکو د دې ضرورتیا د پارلار شو پل شو نور د فائدې کارونه شول او فی امر نیادا غ کار بار کې سوال کې لا یجد منه بدن چې دا غی نخلاصینی ای ضرورت دې حاجت دې او ته بالکل استقرار ته په لږه کې رسیدلې اپا بدن بربنی یا صافت او مصیبت دربان راغلے یا د دوو قبیلو جنگ و تا دا غی بوچ پا سر کرے قرزونا و دیتونا دی پا سر کری دی رواہ ابو داود و ترمیزی و النسائی و رحمہم اللہ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من سال الناس چاچ خلقنا سوالک وله ما یغنیه او دلر دور سوی چې د سوال نه بے پروا کای ابیام د سوال نه کای دوراب شی پرز د قیامت و مسالته فی وجهه او د تا سوال بد د پد مخ کې خموش و خدوش و کدوه و اید خمش و د خدش و د قده یو مانا دا خوراوی تا شکرا غلی ده چی دی الفاظو که کم پیغمبر فرمائلی ده بازی علماء سفر کم کنه و ای خدش دیتا و ای چې سرمن نه پوستکې اوچت شو اصلرګي مرګي باندې او خمش دیته وي چې پوستکې ته په نکونو لور شو او کده وای چک لګولو تا کیله ویله شو یا رسول الله و ما یغنی سشید چې دیو مالدار کوي د سوال نو به پروا کوي قال 50 درهمن او قیمتها من الذهب بی 50 روپے یاد دی قیمت دراهمنا رواه ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجه و الدارمی و رحمهم الله هرستو حدیث راغلی وی چې چاته یو او کیوی او داغی نا پس دا حدیث راغلی وی سوال ورته حرام دی چې د سار او ماخام د ډوډۍ درک او وس لګی ور درې قسم حدیث را دلته وی 50 یو کې او کې وی بلکې وی چې دمر شي چې سارا ماخام په مړیږي نو باندې وی دا حدیث منسوخ ده په حدیث د او کې او هغه د او کې حدیث منسوخ ده پاغي چې وی سارا ماخام د خوراک شوی یو قول علماو د احادیثو د تطبیق د پاره دا ختم ذکر کړی دی او وای په دې څوک پوښوي دما وجدا دا وای دا 50 ډېر هغه دي چې هغه سره سوال حرام نه دی پسې کم هغه سلوي خو نو دا هغه نه کم دور دي چې سارا ماخام دي ضروري ده رکلګي شاولی اللہ رحم اللہ پا حجت اللہ البالغہ کیوئی وی دا مالداری اندازہ چی اغا معنی عدد سوالنا احادیثو کی مختلف فراغلی یو کی وی او قیابل کی 50 درہم وی 50 ادام راغلی چی سار او ماخام روٹھائی وی آوی دا حدیث مخالف ندی زمونگ پنیز زکه وی د خلکو منازل جدا جدا دي هر یو د پاره کسب وی د سهل ابن الحنزلی رضی الله عنه نا روایت ته فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سارا چاچ سوال کو عنده ما او د سر دمر وی چې د سوال نه بے پروا کای ما یغنیه بے پروا کای د سوال نه فینما استغفر من النار د دور نزان لډیرول کای سوال بلا ضرورت کئی وائی نفیلی چید عبداللہ ابن محمد ابن علی ابن نفیل نے او دا شیخ دے امام ابو داود سجستانی نے صاحب السنن ایو ای دا یو درواتو دی حدیث ننے فی موضعین آخر پبلزے کی وئی وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةِ سَدَ مَالْدَارِ هَاغَ چِنِدِ مُنَاسِبِ دَاغِي سَرَ سُوَالْ دَخَلْقُنَا قَالَ قَدْرَ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ پاندازی دادی چی دم رسوی چی دا سباو دا ماخام رو ٹیپی برابری گی ندل سوال روان دے آیا او مانا ده دی حدیث ده شوه سار ماخام شتن و سوال بنه که عباد وی فی من وجد غدا انواشان علا دائی ملوقات سار ماخام روٹی ممین و سوالو نسلکه وقال في موضع آخر ان يكون له شب يوم او ليله دلموروالوي دي وي اورزي او ليله و يوم ياد شبيو دورزي نسوال ورت روان دي رواه ابو داود دغور دي ندا معلومي کی دانن سوالونه چکی ټول ناروا کوي اګه دي دغه وخت مو کو د دومره ور سره شته چې ډېر د کاری پکېږي سوال کوي دي تلاشي والا ناغه سره سي هغه سره ډېر شوی رواه ابو داود وان اتو ابن اسار الرجل من بني اسد دیو بنی اسد دیو سړی ناغه نکل گئی قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من سال منکم چاچ سوال کو د تاسو نه وله اوخیت او دد پار یو اوخیوی دد پار سوی اوخیت زمد حمزیرا او کسرد قاف دا او یا مشدد دا او دا سلوی اختو روپو تاوی دا فزین اوقیا اوقیا ستاوی آبای یا برابر ددی او عدلها و عدلها یا برابر ددی ورسرا اسر زردی فقد سأل الحافن د سوال کو سوال د الحاف او دا غینا الله من اکڑی لا يسلون الناس الحافا رواه مالک و ابو داود و النسائی و رحمهم الله وان حفشی بن جنادا رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلۃ بشک سوال لا تحلو دا حلال او روان دے لغنین دا مالدار دا پارا ولا لذی مرتن سوینن دا خپار دا خاون دا قوت چی روغ رمتن دا آمیدی الا لذی فقرن مگر د پاره د خاون د فکر مدقعن چې خارو سړې دې پیوس کړې نه سمې په خاورو کې سملو لیدې جوع مدقعن رباغه وخت کې وای چې سخت لوګوي او غرم مفزعن او غرمن یاس قرزدا مفزین سختا دا سختا قرزدا پدمانی او دے دا ہر سن کٹکنے ومن سال الناس چاچ سوال کو دخل کنا او سحاجت ورته نشته لیثری به ماله چې ډیر کې په دې مال کان خاموشن فی وجی یوم القیامه ویبا زخمونه په مخ د کې پرز د قیامت ورزفن یاکلوه من جهنم او گرم شوی کانی ورزفن او هغه کانی گرم شوی یا اکلوه من جهنم خریبه ده ده جهنم نفن فمن شا فلیقن لا ده چاچه خوخشنو کم دی کی ومن شا فلیقثر ده چاچه خوخشنو دیر دی کی رواه الترمیزیو رحمه اللہ دا انس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے ان رجلا من الانصار یو سړی د انسوارونه اته نبی صلی الله علیه و الی و سلم یسلو راغله نبی دې سلام ته سوال وکول فقال ما فی بیتک شیون پیستا کور کې څه شی نشته فقال بالا ویولنا حل سنلبس بعضه یو ټاټ دې غندو بازی و نفست بعضو باز خورو وکعب او یو پیاله دا نشرب فيه من الماء فائك دوبو نسكو نو نبی سامیتی نی بی حمامات دادوارا روڑا فاتاهما بیهی راتی کرد اللہ حبیب تا پدی دوارو فاخدهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی تا اللہ حبیب پلاسو مبارکو کراواغستا وقالوی من یشتری هاذین سوگ دے چی دادو سیزونا اخلی نیو سڑیوی انا آخوذو هما بی درهم انزی پا یورو پا یلم قال من یزیدو علا درهم ان پا یورو پا یسوگ سیواوالے کئی مرتین دو پیریو فرمائلو ثلاثم یادری کرتا قال رجنو نیو سڑیوی انا آخوذو هما بی درهم ان ویزی پا دو درهم والم فاتواهو وما ياه نور الله دوار دتا دته د بوله یا غبيع وي ويشل بیا وي ديرشا بيع من يزيد ان دا درست په شي بولي کی فاخذت درهمين فاتواه هما ياه دا دواړه د الله حبيب تور کل فاخذت درهمين د الله حبيب وا دواړه درهونه راو اوستل فاتواه مالن سواری نو دواړه سواری تور کل وقال اشتري باهدهما طعاما والپدي یورو پي طعام فم بزه الى اهلكا دا د بال بچ تور غرزوار تاوي کای بلګي اي اور پي خو په خاډر شو فاغی بڑیر سکی دل وشتر بالآخر قدومن او پدی بلتبر والا فاتنی بیهینو ما تیرار فاتاہو بیهینو اور تراتل کریو فشد فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودن یو لرگے پکی ور ٹکوالیو بیدی پخ پلاس مبارک اتبر درارو او لرگے ور تد اللہ حبیب پکی سکو اغا تاٹی خرس کو وکعب نو پیالے خرسکا او غیبانی ور تتبر واغستو وی ریڑا ما تنو دا اللہ حبیب پخپلو لاسو مبارکو پدی کی لرگے ور ٹکوالو دتبر اغا لاس کے پخپلو لاسو مبارکو بانی ور ٹکوالو قدوم دادی تبر ثوی ترخستم وی پفتح د قاف سرا او تخفیف د دال له وی آلت النجر والنهت افسن تبر اکل ترخستم قدوم وی فاتاه بی فشد فی رسول الله صلی اللہ سمعودا تا اللہ حبیب ورت لرگے پخفل لاسو مبارک ورٹکوالو ثم قال اذهب ویلارشا فاحتت ابن لرگی راڑا و بیو خرسوے ولا اری انکا او دین گورم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل او دین گورم دم رو رزی ولا ارينك 15 يوما ودن غورم پینزل لسرزی فذهب الرجل يحتطب نتلو دا سړی لرګی بیرال وی بی او خرصول وی فجاءه نو الله حبیب تراغه وقد اسواب 10 دراهم او یو لس دراهم حاصل کړیو فشترا بماه ثوبا فبادي جاما استوا وبعبادها طعاما وبعض طعام نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل الا خیر لک دا غور دیتا د پر من انتجیا دا چی راشی سوال ناروا نقطتن فی وجهک یوم القیامه او دا سوی یعنی علامه قبیح وی یو اثر د عیب وی ستا په دې مخ کې پرز د قیامت ان المساله لا تصلح الا لثلاثه سوال درس نه دی مگر د دریو کسانو د پارا لذي فقر مدقع خاوند فقیر ایده او سم خار سره پی وسکنه دی ولذي غرم مفزع او خاوند کر سخنه او لذي دم موجع یا خاوند وینو دے چی آغا درد ور رسون کی دی اے دیتی دے چاپا سرکنے چی داد مقتول اولیاؤ لور کی نگور حدیث کی دخبل لاس و خوراک طرف تا ترغیب دے امر دے پکا سب لرگی راڑا و اخراڑا د غیر آباد از مکنا رواه ابو داود رحمه الله و روا ابن ماجه الى قوله يوم القيامه ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته ده فرمایو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من اصابت فاقت چال شلو گور سید فانزلها بالناس خلق ته را کوزه که پای ته مات ده چې بس دای وزما د حاجتونه پوره کای او په طریقې د شکایت خلق لوي او طلب دی زالی د لګي د دوینه کای نو د الله حبی فرمایلم تو صدفاکته د دلګ وکلم بندن کړي شي و من انزلها بالله او چا چې په الله را نازل کا چی رب او گشویم تگشویم او شک اللہ لہو بالغنا ان کریب دا چی اللہ بد تا مالداری راولی اما غنا بی پروایی تا وی اے اللہ بی پروا کی یا مالدار بی کما بی موت عاجل یا خوب زرگ مرگ راشی یو معنا علماء دام کړي سوخ خپل به مرشي داغه په جیداد کې وېد میراث دا په خوانی خبرو سوخ ورکای دي نو خپل نر نه خلق کلي نو میراث پس در کی یادا چې دې بالا مړ کی نو چې مرشي نو بیا په ډوډۍ او په چهو په خوراکونو سکه الله به د مال نبی پروا کی او یا او غنن عاجلن یعنی تدار مالداری با اللہ راولی رواه ابو داود و ترمیزیو رحمهم اللہ دے ابن الفیر